कल तलक जो सच था वो बन गया फसाना, तिनका तिनका बिखरा लूटा वो आशियाना। पल में बन गए सारे अपने बेगाने, याद बहुत आते हैं गुजरे जमाने। जिंदगानी है ओ, और क्या जिंदगानी है।